Trójka. Program trzeci. Tony z betonu. Thank you. A może by nagranie Transport Bandu w edicie Jazzinxa, jest to nagranie, które powstało w ramach projektu The Very Polish Cutouts. Projekt ten miał za zadanie stworzyć muzykę taneczną ze starych polskich nagrań i trzeba powiedzieć, że bardzo często wychodziło to zdecydowanie udanie. Nagranie Transport Bandu, a może by też możecie kojarzyć jako fani hip-hopu, samplowane na płycie WWO w utworze Zostaw to z gościnnym udziałem Hembgru. Ale nie będę teraz tego grał. Ta audycja to Tony z Betonu, ja nazywam się Kuba Różyło. Miło mi bardzo, że słuchacie tej audycji od mimo późnej pory. Zapewne nie słucha jej za to Raz, który to, jak w ostatnim nagraniu przyznał, w nocy słucha jazzu, więc pewnie wybrał on inne rzeczy, ale my za to posłuchamy właśnie Rasa i ten utwór, który teraz zacytowałem. Sample Orchestra powraca po 2 latach nieobecności. Nowy singiel od tej ekipy producenckiej, która przyzwyczaiła nas już do niepokojących i bogatych aranżacji, a gościnnie w nagraniu pojawia się Ras, który rozlicza się z ostatnim czasem w swoim życiu. Król z obciętą głową, tak nazywa się to nagranie. Samotna noc, nie śpię, słucham jazzu, leci pop. Sentymentalny nastrój, gra mi Duke Ellington. A może już czas wygrać stąd. A może już czas się zawinąć. Kolejna samotna noc, nie śpię, słucham jazzu, leci pop. Sentymentalny nastrój, gra mi Duke Ellington. A może już czas wygrać stąd. Dziś bardzo dużo polskiej muzyki, teraz parę słów o niezwykłym przedsięwzięciu. Pierwszy otwarcie ghostwriterski projekt w historii polskiego rapu. Stoi za nim Pius, raper, który przez długi czas zmagał się z bardzo poważnymi problemami zdrowotnymi. Stracił on właściwie słuch, teraz traci również głos. Ale nie zmienia to tego, że cały czas tworzy, cały czas pisze i cały czas ma ambicje, żeby jakoś istnieć w świecie hip-hopu.

Coffee Paste, produkcja Szoguna, rap Spinacz, śpiew Cortez, a tekst Pius, czyli autor całego projektu Słowo Wtóry. Teraz dwóch młodych polskich raperów, za których mocno trzymam kciuki od dłuższego czasu. Najpierw Sarius, który to po rozstaniu z wytwórnią Asfalt szuka swojej drogi, właśnie szykuje się do wydania nowego albumu Anti-Hype. Wypuścił też właśnie trzy bardzo dobrze przyjęte single i teraz macie okazję posłuchać dwóch z nich. Częstochowski, młody raper Sarius, wciąż jedna z najlepiej zapowiadających się młodych twarzy polskiej sceny hip-hopowej. Najpierw nagranie Wiosna, a potem Japy z gościnnym udziałem Mesa. W ogóle znam, już od dziecka robię sobie sam. Czy to spadł dzban, czy obita twarz, bo nie tej osobie chciałem zająć gdzieś miejsce. Opuściłem dom pewnego dnia, choć bardzo bałem się zostać sam. Muszę mieć hajs dla mamy i dla damy, która czeka na mnie gdzieś z sercem. Parę razy na mnie pluli za to, co mam w duszy, to co chcę grać. Miałem różnych wesołych i smutnych bogatych. Nikt nie wie, czym jesteś. Robię co w mojej mocy, jak siedzę w nocy, nie spoczywam. Mama powiedziała, by synu, co ty tak gonisz, po co, jak to zwykłe są ozdoby. Świat jest taki, jaki stoi, patrz, na słońce cię ukoi. Jak te słowa nie będą mogły tego zrobić, a ja nie patrzę i nie spaczam z tej drogi, jak... Hej, hej, hej, może kiedyś tam będziesz. Hej, hej, hej, hej, hej, nie potrafię nic więcej dla szczęścia. Hej, hej, hej, może kiedyś tam będziesz. Hej, hej, hej, hej, hej, nie potrafię nic więcej dla szczęścia. Po paru latach trochę grosza mam, a w różnych głosach to nie jaźń. To nie ja, ten co jest w snach, czy ten co rano wstaje, nie wie jak się wyrzec zła. Lepiej mi na dłonie patrz, że nie zakocham, będę bał się, że to klątwa. Późno walczy z ziomkiem, pił wódkę, nie szlochał. On powie to, że jak wszystko będzie dobrze, morda. Pieniądze mi nie dały dobra, lepsza woda droga, ale nadal goska. Wszyscy kończą na tych samych prochach. Może nie mi przeznaczona siwa broda, coś mnie spotka i ktoś powie, że tak bywa. Zobacz, jedna ciotka, druga ciotka nie dożyła, a ja wołam szczęście, do tej pory go nie widać. Na tych bitach jedzie, jakby trochę słychać. To jak nie zdążę nawet się przywitać. Hej, hej, hej, może kiedyś tam będziesz. Hej, hej, hej, hej, hej, nie potrafię nic więcej dla szczęścia. Hej, hej, hej, może kiedyś tam będziesz. Hej, hej, hej, hej, hej, nie potrafię nic więcej dla szczęścia. Hej, hej, hej, może kiedyś tam będziesz. Hej, hej, hej, hej, hej, nie potrafię nic więcej dla szczęścia. Hej, hej, hej, może kiedyś tam będziesz. Hej, hej, hej, hej, hej, nie potrafię nic więcej dla szczęścia. Zawiązał, wyszło, że to dobry chłopak. Na razie tylko wyszedł i biegnie do boiska. Sznurowadło pozostało gdzieś na blokach. Choć dalej gra i to wciąż ta sama stopa, którą wybijali na balkonach, wołali na obiad. A ci ganiali się na stopniach, później ganiali towary, ścigali ich na różnych stopniach. Banan, nie banan, jakąś drogę trzeba obrać. Polska muzyka to jak moja żona była. Może gdyby żyła, to bym jakoś się odkochał. Na ten rywal na winach gdzieś na skłotach. Dla Ryszarda Ridla, co pomaga mi? Ej! Coś więcej niż pieprzenie, to zawsze było więcej niż pieprzenie. Czy to kiedyś skuma wielu? Pewnie nie. Ale ja mam swoje cele, spełnię je, to spełnienie. Pewnie pewne jest, że prędzej polegnę, nie pobiegnę za trendem. Jak jesteś osobą, co słyszy coś więcej niż te zbędne brednie, kup cedy na koncercie, ja będę i dostarczę tę energię. Anti-hype, taki też byłem w szkole, więc wiem, nie wie. Mówią mi, że dajesz na słuchawki miód, bo mają uszy całe w miodzie, jak siada im to gówno przewiezione. Ja z Cobainem Morrisonem idę w inną stronę, choćbyśmy zostali sami na rejony, ziomek. Może i ja umrę z moim głodem, z moim potem, a skumają mnie dopiero. Co za wszędzie piękne japy, przerobiona droga na szczyt, jak raz, dwa, trzy, piękne japy, oni marzysz, wszędzie one, piękne japy, one, przerobione japy, o tym marzysz, być jak one, wszędzie. Co za wszędzie piękne japy, przerobiona droga na szczyt, jak raz, dwa, trzy, piękne japy, o nich marzysz, wszędzie one, piękne japy, one, przerobione japy, o tym marzysz, być jak one, wszędzie. Przerobione japy, przerobione gęby, niczego tak nie boją się jak minąć trendem. Metaliczne myśli mam sand anger, więc tak jak Metallica na terapię biegnę. Co może trzeba wyrzec się twarzy, być Daft Punkiem i marzyć, oddać całe pole walki od razu. Raczej wolę ten bilans ja równoważyć. Niepełnosprawny Bóg utkwił w papieru wsterć. Tymczasem wymyśl, bogowie parkują na kopercie, częściej niż okazują miłosierdzie. Playże dark, white, a mi choćby prielactwo łap, dopóki nie dotykasz dzieci jak MJ, nie użyjesz za nadto koloratko. Jak mam chronić bliskich, wciąż działa jeszcze instynkt, by czystą twarz nazwisko zostawić po tym wszystkim. Powiedz, jak mam chronić bliskich, wciąż działa jeszcze instynkt, by czystą twarz nazwisko zostawić po tym wszystkim. Co za wszędzie piękne japy, przerobione droga na szczyt, jak raz, dwa, trzy, piękne japy, o nich marzysz, wszędzie one, piękne japy, one, przerobione japy, o tym marzysz, być jak one, wszędzie. Co za wszędzie piękne japy, przerobione droga na szczyt, jak raz, dwa, trzy, piękne japy, o nich marzysz, wszędzie one, piękne japy, one, przerobione japy, o tym marzysz, być jak one, wszędzie. Dwa nagrania od Sariusa, najpierw Wiosna, a potem Japy z gościnnym udziałem Mesa. Oba te nagrania wyprodukował Gibbs i oba te nagrania będą znajdować się na płycie Anti-Hype. Może ten tytuł bierze się z tego, że Sarius zdaje się, że odszedł z asfaltu, dlatego że nie chciał za bardzo uczestniczyć w promocji swoich rzeczy. Miał takie mocno oldschoolowe podejście do sprawy, niezbyt pewnie od strony biznesowej racjonalne. Drugi raper, za którego trzymam kciuki teraz w tonach z betonu, będzie to Kuba Knap. Sporo go w tym roku grałem, bo też dużo on bardzo robi. Wypuścił jeden album na początku roku, Baywatch, świetną płytę. Za chwilę kolejna będzie do zakupienia w sklepach, więc jest on bardzo pracowity i też poniżej pewnego poziomu nie schodzi. Teraz ukazał się jego singiel pod tytułem Znamy. No i trzeba powiedzieć, że na pierwszy plan tu wysuwa się produkcja The Returners, którzy naprawdę tym bitem przypominają mi mocno produkcję Kate Ranady, a to naprawdę duży komplement. Linia basu jest świetna w tej produkcji i po prostu to wszystko buja głową tak, jak hip-hop powinien tą głową bujać. Kuba Knap i nagranie Znamy, promujące jego kolejną płytę, czyli Najlepsze wyjście. Tylko znamy, tylko znamy. nami mała, my się znamy na mapie placów zabaw. Z nami nasi ludzie, za nami długa droga. Znaki mówią do was, jak to sobota, to tylko z nami, tylko z nami ziomek. My się znamy, znamy na hip-hopie. Z nami nasi ludzie, taka z nas ekipa. Znaki mówią do nas, mamy tylko dzisiaj. Tylko nowe trasy, tylko nowe szlaki. Ciągle z takim lotem, jakbym spalił tonę baki. Betonowe lasy, mijam i na murach drogowskazy. I ziomali, którzy mówią mi, że tutaj wolno palić. Asfalt, przetapiamy się na maty, żeby coś wspólnie zatańczyć na tym gruncie rzeczy. To styl i ruchy, które ty byś kupił za kieszonkowe, ale nie masz takiej dużej kiesy. Chodź z nami wbrew życiowym paradoksom. Może te, co tańczą obok, zauważą, że ci jaja rosną. Dawaj mordo, w stronę zmiany krok zrób lub znów job job z flakiem. Co stoi tu? Roller coaster, pofalowany majstersztyk. Góra, dół, góra, śladami najlepszych. Fura się buja, nie wysiadamy na pętli. Stuwa znów frunie jak twoja niunia na dancing. Tylko z nami mała. My się znamy na mapie placów zabaw. Z nami nasi ludzie, za nami długa droga. Znaki mówią do was, jak to sobota, to tylko z nami ziomek. My się znamy, znamy na hip-hopie. Z nami nasi ludzie, taka z nas ekipa. Znaki mówią do nas, yeah. Wielmożne WCK, super skład. Znów se nas weź znajdź gdzieś w Polsce. Fontannę wrzucę tam parę blach. Pieniądze czy barter, zaczynek raz weź oszczędź mi tych gadek. Nie latamy poduszkowcem, ale tylko przez przypadek. Jestem pilot u steru i ten tłum rusza. Jak nie gibasz się do bitu, to masz miód w uszach. Wciskam w fotel współpasażerów grubą zajawę, bo jestem filantropem. Za okien miga tysiak fotek. Dzisiaj fikam sobie solo, ale obok mam załogę kapitalną, taki live job. Gramy funk non-stop i dlatego wali gandzią. Każdy peron znam, bo będąc tam poświęciłem jedną chwilę, by mu uśmiech dać i go wziąć ze stop klatką. Ty stój, popatrz, słuchaj lub ruszaj do nas hulać. Ty stój, popatrz, słuchaj lub ruszaj do nas hulać. Ty stój, popatrz, słuchaj lub ruszaj do nas hulać. Ty stój, popatrz, słuchaj lub ruszaj do nas hulać. Tylko z nami mała, my się znamy na mapie placów zabaw. Z nami nasi ludzie, za nami długa droga. Znaki mówią do was, jak to sobota, to tylko z nami ziomek. My się znamy, znamy na hip-hopie. Z nami nasi ludzie, taka z nas ekipa. Znaki mówią do nas, mamy tylko dzisiaj. To był Kuba Knap i nagranie Znamy, a teraz będzie utwór. Przyznam wam się szczerze, że sam biłem się ze sobą długi czas, czy grać go, czy nie grać go, bo od razu uprzedzam was, że nie jest to moja estetyka muzyczna, ale też ciężko jest przemilczeć rzeczy, które ukazują się przedwczoraj i w ciągu dwóch dni zdobywają milion wyświetleń. Po prostu to nagranie to jest też jakaś prawda o polskim współczesnym hip-hopie. Dodatkowo jest to utwór dwóch najgorętszych twarzy młodego pokolenia, bo takimi niewątpliwie są w tym momencie BDS z SB Mafii i Plan B z Quequality. Nad skillsami BDS-a, nad jego warsztatem już się zachwycałem w tonach z betonu. Mówiłem o jego emisji głosu, o jego feelingu, jego wyczuciu bitu. No to wszystko też oczywiście działa w tym nagraniu, które teraz usłyszycie. Natomiast ewidentnie jest to muzyka pełna kalkulacji, pełna wystudiowania. Ten klip, który też towarzyszy temu nagraniu,

poruszający, nie boję się tego słowa, singiel Grubego Mielskiego, który to w informacji prasowej na temat nagrania, które słyszycie, napisał, że jest to opis relacji na linii słuchacz-autor. W dzisiejszych czasach, w natłoku codziennych nowości, teledysków, nowych płyt, nowych pseudonimów na scenie, dostrzegalny jest wyraźny brak przywiązania odbiorcy względem kreatora. No i rzeczywiście, naprawdę mocno ten utwór trafia, kiedy Mielski mówi, że jego życie jest tylko kliknięciem dla znudzonego słuchacza. Jest to ciekawa perspektywa właśnie z punktu widzenia rapera, twórcy, który wykłada całe swoje życie na do utworów. Tylko nutka, tak nazywa się to nagranie. Gruby Mielski. Nikt to nie przeszedł mojej drogi, nie ma prawa rzucać we mnie wyzwisk. Paru z boiska ma sanki, paru innych ma łyżwy. Sześciopak tyskich na ryja pod bębny od Limp Bizkit. Spunicki biznes, kart popa, kioski ziomek wyczyścił. Wszyscy żyliśmy chwilą, gdy złapiemy cycki lepsze. Gwizd nigdy biją, a przyjdą i się posypią mleczne. Zdechnę za mordę, gdy trzeba będzie, gdy trzeba. Ej, na śnieg tejże zimy spadł pięknie, jak jego krew na ten śnieg. Wmawiam sobie, że robimy to po coś, choć co odeszło nie wróci. Śnieg zamienił się w błoto. Gniotąc pięści uderzam w ściany. Jesteśmy sami z naszym bólem wśród szklanych figurek, czekając na zmiany, które nie zmienią nic. Z odpustu Anysz od babci dostany, wyplamił z ust moich posmak krwi. Jesteś jak widz, nie czujesz nic, co czułem ja. To tylko trik, to tylko gra i chciałbym śnić, jak wielu z was poznaje syf, który ja znam. Wystarczy klik i zmieniasz rapera, bo ten pierdoli się nic już nie zmienia. To moje życie, suko, to jest mój temat. Wiem, czym jest bieda i wiem, jak doceniasz miejsce, w którym jestem teraz. Bo sam tu biegłem od zera. Na blokach wciąż tańczą pasodoble, mały Broadway. Siądę na mostek, pomyślę, jak skończę sam. Zawsze masz opcję, ja rosłem, by nigdy nie być skąpcem. Obce mi to, co modne, kopce kieba, trącę żart. To, gdzie byłem kiedyś i to, gdzie jestem teraz. Czym mnie to uczyniło, bo to już chyba nie ja. Zbieram okruchy trupów bliskich mi osób, mokosów z bloków obok, co wisieli poprzez brak sosu, matek i ojców, którzy tęsknią za dzieckiem, ale to tylko nutka i piosenka, by sprzedać więcej, nic więcej. Nasze życie warte tyle, co płytka na półce. Sztuczny uśmiech do zdjęcia, zbij piątkę, dam ci złotówkę. Małpka niech skacze, będę śmiał się, nakarmię ją gównem. Później, gdy znudzi się, niech umrze. Było sporo polskich nowości, tak dzisiaj wyglądała, czy wygląda audycja Tony z Betonu, więc na chwilę zmienimy front, przeniesiemy się do anglojęzycznych brzmień. Odyssey to jest raper, którego mocno pominąłem w tym roku, mimo że wydał on ciekawą płytę Iceberg, więc teraz nadrabiam zaległości i możecie posłuchać singla z tej płyty You Grew Up, a potem jeszcze jedno nagranie z udziałem Odyssey, ale tym razem z płyty artysty, który działa pod pseudonimem Lorange. Take it back to my childhood. Six Flags still called Wildwood, where I heard every race is a neighbor and we was working class trying to make it out of our hood. My best friend back then was a white kid. We was tight, he liked the same things I did. Despite us being different colors, man, we was tight as them, and we called each other brothers while I was trying to keep my nights clean. He was trying to scuff his chucks up. He was grunge, I was fresh, we were young, and we cussed on the rap trying to stick up in the punk clubs. But things changed when his pops got laid off. He blamed my father for the loss of his job. He said immigrants rob citizens of job, and I better never set foot again in his yard. As we became adults in a cold, cold America, he got himself a job as an officer of law. My thoughts got blacker and his views got cracker. There was no way back to the roots at heart. Many years apart, I recognize him in the news. He shot a black man that was sitting in his car. Near the same part where we used to shoot hoops, and all I could blame is the cause. You grew up, now you need to change. You were made the same, so before you came. You grew up, all our growing pains. We're giving like our names, like our name. You just bought the flames. You grew up, now you need to change. You were made the same, so before you came. You grew up, all our growing pains. We're giving like our names. Friend never came a fanatic, most of y'all haven't, but if you ever did, you understand the one thing that y'all have become, and somebody took advantage of the damage as a kid. I knew a guy whose folks were professors, proof in the flesh that the law was a blesser. Grew up in a Midwestern town where there weren't many brown people he could see reflection. Got picked on in school during lectures, graduated hating everybody in his class. Picked on cause he prayed bye to the east, and he didn't need the meat that the law said was bad. One day your man approached him in a mosque, changed his life when he asked him a question. Do you ever feel your life was a loss? And what if I could teach you that life was a weapon? Attracted strong to the feeling of acceptance, he was soon gone with delusions of a cause. People of the present had faces of the past, make it easier to bless him if he felt they did it wrong. You can raise a child in a house full of love, can't keep him safe in a world full of hate. So he blew up, only mistake that could hold all the blame. You grew up, now you need to change. You were made the same. Yesterday I stayed up when the sun set. Started reading something and I wasn't done yet. Yesterday I stayed up when the sun set. Started reading something and I wasn't done yet. I'm running out of things that anybody could tell me. Ain't too many dreams left to try to conceal me. Empty promises, no longer wasting my time. Concrete the answer, I don't mess with a frail thing. I read between the lines before the signature sign. Cause what you say and how you say could mean the shot or the shelving. Window shopping, know the topic ain't a retail thing. I'm talking about the spot between released and withheld things. Liberty is freedom with a slimmer design. And for a slave without a master is a victimless crime. Nobody ever told me not to leave my block. As long as I don't see the lock, I think I'm living outside. Your picket fence is fine, so you pivot the line. And your indifference is stopped, but your existence confined. That moment of shock is what y'all call woke well. Hello, yesterday I stayed up when the sun set. Started reading something and I wasn't done yet. Couldn't put it down, took a look around. And noticed time was moving faster when I'm looking down. Yesterday I stayed up when the sun set. Started reading something and I wasn't done yet. Couldn't put it down, took a look around. And noticed time was moving faster when I'm looking down. likely, unlikely anybody despite me could ever walk in my Nikes. Sort of more like hiking, fjord to fjord like a Viking. I set a foot to shore to take a cord to my liking. I made the path for others to follow. They want a leader instead of the way to be the master of their tomorrow. They got me on the job like immigrants. I do the jobs they want, not the ones that they didn't get. Been torn for 4 months, earlier off day. My show is calisthenics, gaining pounds as I lost weight. I ain't seen Brooklyn since the trees ain't had leaves. I ain't seen Maryland since the bushel was mad steep. I ain't seen worry since I found how the man eats. Adopted the plan, let my friends think I'm mad cheap. And that wasn't last week, and this wasn't overnight. Ashamed of rappers famous, but don't know how to hold the mic. I stayed up when the sun set. Started reading something and I wasn't done yet. Couldn't put it down, took a look around, and noticed time was moving faster when I'm looking down. Yesterday I stayed up when the sun set. Started reading something and I wasn't done yet. Couldn't put it down, took a look around, and noticed time was moving faster when I'm looking down. 2 nagrania od ODC, jednej z najciekawszych twarzy niezależnego współczesnego hip-hopu. Najpierw You Grew Up z jego płyty Iceberg, a potem już nagranie Look Around, to z płyty The Ordinary Man, płyty, która jest autorstwa producenta Lawrence. Producenta, który, jak słyszeliście, produkuje w stylu zgodnym z tym, jak brzmiał hip-hop 10-15 lat temu. Tak bym to mniej więcej zakwalifikował. Teraz wracamy na moment do Polski. Bisz, postać, o której przedstawiać raczej nie trzeba, właśnie wypuścił darmową epkę. Nazywa się ona Piękno i Bestia. Jest to epka okolicznościowa, ponieważ 5 lat temu ukazała się płyta Wilk Chodnikowy, czyli właściwie największy na razie sukces w karierze Bisza. Płyta, która pozwoliła mu się przebić do, powiedzmy, mainstreamu, jeżeli można użyć takiego słowa w kontekście Bisza. No i Bisz postanowił przypomnieć się z epką Piękno i Bestia, gdzie jest bodajże 5 nagrań i wszystkie są wyprodukowane w duchu właśnie Wilka Chodnikowego i przez producentów, z którymi Bisz wówczas współpracował. Szczerze mówiąc, nie jest to moim zdaniem produkcja na miarę Wilka Chodnikowego. Bardzo strzeliste są te teksty, to oczywiście nic nowego u Bisza, jest też naprawdę dużo popisów erudycji i elokwencji, natomiast pozbawione są one jakichś takich punktów zaczepienia, powtarzających się motywów, których człowiek może się chwycić. Po prostu muzycznie to nie zachwyca i też mam wrażenie, że troszkę tekstowo jest może rozmemłany, jeżeli takiego słowa można też użyć. Bisz i Lenzi, Brzuch Bestii, to jest nagranie, które promuje ten projekt. Teraz możecie go posłuchać. A w obronie Bisza powiem tylko, że no jest to epka darmowa, którą wrzucił on po prostu do internetu w ramach przypomnienia właśnie o projekcie Wilk Chodnikowy, więc też pewnie nie miał on ambicji, żeby wyznaczać tym projektem jakichś nowych dróg, którymi będzie podążał. Brzuch Bestii, Bisz i Lenzi. Pieprzyć wasze konwencje, nie widzę spoza nich ludzi. To tylko sposób na pensję, mówisz już lepiej, byś tego nie mówił. Myślisz, że tworzycie życie, myślę, że życie was tworzy. Dobrze wiem, kogo tu czcicie, a cała reszta to tylko pozor. Naprawdę my to potwory, to jak o sobie mówicie. Źle powielając wciąż wzory, o jakim pieprzycie szczyt. Jeśli to Bóg was ulepił z gliny, wątpiłbym w jego intencji. Więcej w tej mieszance śliny i chyba lepiona też była na prędce. Jeżeli cena by być tu szczęśliwym, to pokornie uwierzyć w kłamstwo. Wolę pozostać prawdziwy, nie umiem na niby żyć, muszę mieć jasność. A jeśli nie ma jej, no bo w sumieniach tu najmniejsze światło już zgasło. Krainę cienia będę przemierzał, aż ją przemierzę na wskroś. Na wskroś, na wskroś, na wskroś, na wskroś, na wskroś, na wskroś, na wskroś. Poprzez brzuch bestii, poprzez brzuch bestii, poprzez brzuch bestii, poprzez brzuch bestii, brzuch bestii. Piąty rok mija od narodzin wilka, popatrz jak z nim kończy. Zedrę skórę do krwi, byś zobaczył z bliska własny portret. Chcieliście uniknąć mojego pyska, wkładając ciasny gorset. Muszę mój obraz głów wam wyrwać z pomocą wielkich kowalskich obcych. To była wspólna pomyłka, że jestem zwykłym kowalskim nonsens. Jedyne co nas tu łączy to nitka i słodki ariadny podstęp. Wędruję po labiryntach, czekam na kolejny smaczny kąsek. I nie ma stąd innego wyjścia, tylko przez mój otwarty żołądek. bestii. Poprzez brzuch bestii. Brzuch bestii. Brzuch bestii. Brzuch bestii. Poprzez brzuch bestii. Bagatelizuj mnie, bagatelizuj. Nie ma żadnego znaczenia. Jedyne co zobaczysz w całym swym życiu, to swoje ograniczenia. Musiałbyś odejść od zmysłów, żeby móc dojść do logicznej konkluzji. Łapa odgryziona w pysku, jedyna szansa by puścić. Nie będę powtarzać, nie będę powtarzać. To jak buddyjski koan. Wynalazłem koło, nie będę pomnażać, choć gonią wszyscy koła. To chyba dosyć żałosne. Dodrukowanym banknotem prosta zależność, gdy ilość rośnie, rośnie też brak pokrycia w złocie. Jeżeli cena by być tu szczęśliwym, to pokornie uwierzyć w kłamstwa. Wolę pozostać prawdziwy, nie umiem na niby żyć, muszę mieć jasność. A jeśli nie ma jej, no bo w sumieniach to najmniejsze światło już zgasło. Krainę cienia będę przemierzał, aż się przemierzę na wskroś. Na wskroś, na wskroś, na wskroś, na wskroś, na wskroś, na wskroś. Poprzez brzuch bestii. Poprzez brzuch bestii. Poprzez brzuch bestii. Poprzez brzuch bestii. Brzuch bestii. Piąty rok mija od narodzin wilka. Popatrz jak z nim kończę. Zedrę skórę do krwi, by zobaczyć z bliska własny portret. Jak miałem uniknąć swojego pyska, wkładając ciasny gorset. Jedyne co mogłem na czasie zyskać, odwlec straszny odwek. Więc muszę zabić tę bestię dziś, zanim mnie na zawsze pożre. Choć to wewnętrzna schizma, czuję, że pieguny właśnie łączę. Na swoim kopa się wiruje igła, przestrzeń, czas się plącze. Z podwilczej skóry prawda wyszła, runo, czarne owcze. B. B. P P P P P P jest set. Nowy Bisz, nagranie Brzuch Bestii, Zepki, Piękno i Bestia. To tyle, jeśli chodzi o dzisiejsze Tony z Betonu. Przypominam wam, że możecie sprawdzić playlistę audycji na fanpage'u Tony z Betonu. Przypominam wam również, że kolejna audycja za tydzień w nocy z sobotę na niedzielę o 2:00. A na zakończenie dzisiejszej audycji miałem zagrać coś innego, ale czasowo lepiej wyjdzie, jeżeli zagramy nagranie Boredom z płyty Flower Boy Taylora The Creatora. Niezmiennie jest to moja ulubiona płyta z tego roku, więc żegnam was godnie. Do usłyszenia za tydzień. Zostawiam wam, was ze świetnym twórcą Taylorem. Find some time, do something. Find some time. not abusing, and I hope someone well message me with some plans that are amusing as well. Cause I haven't seen the exit of these walls since before this morning. Got some cars I can handle, but nowhere for performance. My stomach angry and yelling. I need some food I can order, but I hate eating solo. Need someone we can order and parking lots at sunsets at the border. Yeah, ringy dingy dong, I can't be alone. I've been starting to feel like I don't know anyone. So now I'm staying at my ceiling, fucking gone. I ain't knowing no idea where I'm going. Time to do some good. Hey, can y'all help me right quick? Find the time, find the time. Trójka.